33वां सर्ग। संकल्पजनित विमान में स्थित सरस्वती और लीला द्वारा देखे गए दोनों सेनाओं के संग्राम का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान इस युद्ध का कुछ संक्षेप से मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि इन उक्तियों से श्रोता के कानों को बड़ा आनंद मिलता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, 334, पेज 335, सर्ग 33, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 335। रामचंद्र जी, तदुपरांत वे देवियां उस संग्राम को देखने के लिए वहीं पर रोके गए मन से कल्पित सुंदर स्थिर विमान पर चढ़ी। इसी बीच में उन दोनों सेनाओं की परस्पर मुठभेड़ होने पर शत्रु की सेना से प्रलयकालीन सागर के कल्लोल की नाई निर्भय योद्धा निकला। कोई योद्धा पर उसके प्रहार करने की इच्छा करने पर लीला के पूर्वजन्म के पति राजा विदुरथ ने उसके व्यवहार को सहन करने असमर्थ होकर पर्वत शिखर पर पत्थर के समान उसकी छाती पर मुद्गर से प्रहार किया। तदुपरांत दोनों सेनाओं में प्रलयकाल के सागर के वेग से अग्नि की अग्नि सदृश शस्त्रास्त्रों और बिजली की तरह शस्त्रों की कांति की वृष्टि करता हुआ शस्त्र संपात होने लगा। 25 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आकाश में तैर रहे अस्त्र शस्त्रों की चंचल धार के अग्रभाग से आकाशमंडल रेखांकित सा प्रतीत होता था। उसमें हो रहे कण कण शब्द के बीच में धनुषों के टंकार का शब्द सुनाई देता था। वीरों के हुंकार से मिलने के कारण अधिकाधिक गंभीर होता हुआ उसका शब्द ग्रीष्म ऋतु के अंत के मेघ के गर्जन शब्द को अपने में छिपा देता था। धनुष से छूटी हुई बांधारा के अग्रभाग में प्रतिबिंबित सूर्य की किरण उसमें वितान का काम दे रही थी। बाण और तलवार के वारों से बज रहे कवचों से टंकार के साथ आग की चिंगारियां उड़ती थी। रणस्थल के आकाश में परस्पर आघात से छिन्न भिन्न हुए तलवार आदि शस्त्रों के टुकड़े पक्षियों की भांति उड़ रहे थे। वीरों की भूजारूपी वृक्षों के इतस्ततः संचार से युद्ध भूमि का नभस्थल जैसी प्रतीत होती थी, मानो उसमें चलने फिरने वाले वन घूम रहे हों। उसमें धनुषों की राशियों के टंकार से देवंगनाएं मारे भय के भाग रही थीं। उसने बड़े भारी कोलाहल शब्द से मेघ के शब्द को भवरे की गुंजार सा छोटा कर दिया था, जैसे परमात्म भावापन्न होने से निर्विकल्प समाधि पुरुष बाह्य शब्द आदि का अनुभव नहीं करते हैं, वैसे ही वह रणसंग्राम भी बाह्य शब्द आदि का अनुभव नहीं करता था। कहा भी है, योगी समाधि में जब तक बाह्य शब्द आदि का अनुभव करता है तब तक वह सविकल्प समाधि है, उसके बाद यानी जब बाह्य शब्द आदि का अनुभव नहीं करता वह निर्विकल्प समाधि है। 6-10 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, उसमें अर्धचंद्राकार नोकवाले बाणों की लगातार वृष्टि से शूरवीरों के सिर और हाथ काटे गए थे। परस्पर के कंधों की टक्कर से बज रहे कवचों से वह युद्धस्थल डरावना था। शस्त्रों के भीषण संघट से उत्पन्न कर्णकटु टंकार ध्वनि वीरों के हुंकार से मंद पड़ गई थी, तिरस्कृत हो गई थी। खड़गधारा तरंगरूपी मेघों से उस युद्धभूमि के सभी दिग्मुख दंतुर से कुछ ऊंचे से मालूम पड़ते थे। उस घमासान युद्ध में तलवार के प्रहार से शत्रु को क्रोध होने पर उसके सर को काटने के लिए प्रवृत्त हुए हाथ को सिर के न मिलने से झकझक शब्द मुष्टि में पकड़ने के योग्य सा होता था। वहां पर चिरकाल तक बाहुओं पर ताल ठोंकने वाले शूरवीर लोगों के ताल ठोंकने से चटचट शब्द मानो गिर पड़ते थे। वहां पर शीघ्रता से म्यान से निकल रही तलवारों का लोहे की म्यान के संघर्ष से उत्पन्न हुए सीतकार शब्द से युक्त जल रहे स्फुल्लिगों की सन सन ध्वनि होती थी। तेजी से लक्ष्य देश की ओर जा रहे लक्ष्य देश में, पेज 336, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। जाकर फैलने वाले शरों की उसमें खरखर ध्वनि हो रही थी। वीरों के कटे हुए कंठों से धक धक शब्द के साथ प्राण और खून निकल रहा था। कटे हुए बाहों, सिरों और तलवार के टुकड़ों से आकाश पट गया था। कवच में टक्कर लगने से निर्गत दीप्त अग्नि की जटातुल्य ज्वालाएं वीरों के केशों का स्पर्श कर रही थी। परस्पर टक्कर लगने से बज रही और कटकर गिर रही तलवारों का जो झनझन शब्द हो रहा था, उसने शूरों के चित्त को प्रफुल्लित और शरीर को रणोत्साह से दुगना बना दिया था। बर्छा से छिन्न भिन्न हाथियों की देह से उत्तरंगित रक्त प्रवाह बहता था। हाथियों के दांतों के टूटने से हुए दीर्घतम चीत्कार शब्द से वह अत्यंत भीषण प्रतीत होता था। मुसल के प्रहार से चूरचूर हुए लोगों की कष्टमय कातर हाहाकार ध्वनि हो रही थी। कटकर आकाश में तैर रहे शूरों के सिर रूपी पद्मों के समूह से आकाश बिल्कुल आच्छन्न था। कटकर आकाश में फेंकी गई वीर भुजाएं ही उसमें सरपराज थे और चारों ओर आच्छन्न धूलिमय ही मेघ थे जिनके अस्त्र शस्त्र कट गए थे। ऐसे पुरुषों द्वारा अस्त्र शस्त्र के काटने का बदला चुकाने के लिए केशाकेशी युद्ध हो रहे थे। परस्पर द्वारा परस्पर के नखों से आंखें, नाक, कान, ओठ और कंधे नोचे जा रहे थे। जिन महामल्लों के अस्त्र कट चुके थे वे क्रीड़ा पूर्वक बाहुयुद्ध से विजय प्राप्त कर रहे थे। शस्त्रों की चोट से गिर रहे मदोन्मत्त हाथियों से कंपाए गए घायल होने के कारण दौड़ने में असमर्थ लोग पृथ्वी में वेग से लौट रहे थे। शब्दायमान रथ के वेग से बने हुए मार्गों में क्षतविक्षत योद्धाओं के शरीर से निकल रहे खून की नदी बह रही थी। 11-21 चतुरंगिणी सेना के संचलन से उड़ी हुई धूली से वहां पर चारों ओर कुहरा छा गया था। चमचमा रहे अस्त्र प्रशस्त्र चल रहे थे। एकत्रित प्रचुर कोपयुक्त सेनारूपी सागर का प्रतिक्षण गर्जन हो रहा था। उन्मत्त हास और विलास वाले काल से असंख्य योद्धा चबाए जा रहे थे। मदोन्मत्त पर्वत तुल्य विशालकाय गजराजों ने अपने गर्जन के सामने सागर के गर्जन को तुच्छ बना दिया था। वहां वृक्ष, गर्त और तटों के सहारे शत्रुओं पर वार कर रहे लोगों को मारने के लिए छोड़े गए शक्ति तलवार और मुद्गर वृक्ष, गर्त आदि में रुक जाते थे। योद्धारूपी पर्वत के मध्य भाग बाणरूपी मकड़ी के जालों से निरंतर गूंथे हुए थे। मेघों के आक्रमणों से या मेघों में विश्रांत बिजली आदि से पताकाओं के वस्त्र और चवर छिन्न भिन्न हो गए थे। वहां पर क्षेपणी यंत्रों से, एक प्रकार के गुलेलों से, फेंके गए पत्थरों और चक्रों से पक्षी आदि आकाशचारी बहुत दूर भाग गए थे। मरने के लिए छटपटा रहे क्षतविक्षत शरीर, बुरी तरह घायल योद्धाओं के कराहने से वहां तेज घर घर शब्द हो रहा था। कुठारों के आघातों से योद्धाओं के मस्तक कट रहे थे। बहुत ऊंचे आकाश में उड़े हुए चमचमा रहे खड़गों के टुकड़ों से आकाश तारों से भरा प्रतीत होता था। पूरे बल से छोड़े गए शक्ति नामक आयुधों के संघात से काटे गए हाथियों से भूमि पट गई थी। 22-27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वहां सेनादर्शन से व्याकुल हुई वेतालों की स्त्रियां मुद्गर छोड़ रही थी। आकाश में ऊंचे उठाए हुए शूरवीरों के तोमर गैंडा से, तोरणमाला से प्रतीत होते थे। भुशुंडी से छिन्न भिन्न तलवरों के टुकड़ों का समूह आकाश का केशजाल सा मालूम होता था। वहां पर दैदीप्यमान भालों 336 पेज 337 33 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 337 की छवि भालों के समूह रूप वेणुवन में छोड़ी हुई वनाग्नि के सदृश आकाश में चमक रही थी। 28-29 वहां पर अपने सैनिकों की तलवार और छुरियों की कुशल वृष्टि से संतुष्ट हुए राजाओं द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था। शूलों पर टंगे हुए अच्छे अच्छे शूरों को ग्रहण करने के लिए अप्सराएं उद्यमशील थी। हिमवृष्टि से गल रहे कमलों के तुल्य गदाओं के गिरने से योद्धाओं के मुंह गिर रहे थे। भालों से जबरन कुचल दिए गए योद्धाओं की दुःखप्रद चेष्टाओं से भीषण दृश्य हो रहा था। चक्रों और आरों के प्रहार से घोड़े, मनुष्य और हाथी छिन्न भिन्न किए गए थे। अनेक कुल्हाड़ों के वारों से मदोन्मत्त हाथियों का समूह गिर रहा था। वहां पर बड़ी बड़ी लट्ठियों से गांव की भांति हाँकने से कोई योद्धा छिप गए थे, कोई भाग रहे थे, तथा वृक्ष भीत और ढाल से अपने को ओझल कर रहे थे। क्षेपणी यंत्र से फेंके गए पत्थरों से रथों और वृक्षों में लगी हुई पताकाएं चूर चूर हो गई थी। तलवार से जिनके दंड काटे गए थे, ऐसे छत्रों और वीरों के कर्णाभरण रूप कमलों से सारा रणस्थल सफेद था। अस्त्रों के क्षेपणजनित क्षोभ से सैन्य क्षोभ शांत हो गया था। सैनिकों के क्षोभ की वहां कोई गिनती नहीं थी। कबंधों के, सिर कटने पर भी चलने वाले धड़ों के आलिंगनों से जीवित रथ, नायकों के गिरने से नियंत्रण न होने के कारण बेराह चलने वाले रथ आदि से आसपास चलने वाले अनेक योद्धा पीसे जा रहे थे। अंकुशुप्त महावतों के अंकुश के आघात से आहत होने पर भी युद्ध में प्रहार करने वाले वीर हाथियों को भगा रहे थे। कुल्हाड़ों के वार से मदोन्मत्त असंख्य हाथी गिर रहे थे। पाशों के युद्ध में विशारद वीर चारों ओर अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे। छुरों से पेट को काटने के कारण हृदय कमल गिर रहे थे और योद्धा धराशायी हो रहे थे। त्रिशूलों के बल से उन्मत्त शूरवीर प्रबल योद्धा नाच कर रहे थे। दौड़ रहे धनुर्धारियों के संपूर्ण दल अस्फुट और मधुर गीत गा रहे थे। भिंदीवाल के अयालों के आडंबर और अहंकारपूर्ण वचनों से वहां पर नट नृसिंह वेश का अनुकरण कर रहे थे। मल्ल लोगों की वज्रमुष्टि से पीसे गए अन्य योद्धाओं का वहां पर तांता लगा था। सुंदर पट्टिश आकाशमार्ग में बांस की नाई उड़ रहे थे। शूर पुरुषों के रथों, हाथियों और घोड़ों की पताकाएं अंकुशों से खींची जा रही थी। शत्रुओं के बीच में अचल रहने वाले शूरवीर योद्धा हलों द्वारा किए जा रहे युद्ध में मारे गए और काटे गए लोगों की अवहेलना करने में यग्र थे। 30-40 बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के समान ऊंचे पुरुषों से, जो कि हाथ में कुदाली लिए थे, वनभूमियां खोदी गई और समकी गई थी। जहां तक बाण फेंका जा सकता है, उससे केवल दूने प्रदेश में युद्ध संचार के सुभीते के लिए लोग हटा दिए गए थे। चट्टानों की पंक्तियां काट छांट कर बराबर कर दी गई थी। आरों के दोनों बगलों से मत मातंग काट डाले गए थे। संग्राम रूपी उखल मुसल से योद्धा रूपी धानों को कूटने वाले मुसलयुद्ध प्रवृत्त था। वहां अस्त्रों की कांति की श्रृंखला रूप जाल में सेनारूपी पक्षी फांसे गए थे। चंचल तलवार को हाथ में लिए हुए वीरों की तलवारों से वे वैवस्वत के यानी यमराज के घरों में पहुंचाए गए थे। अर्थात यम ही व्याधों का राजा है। यदि ऐसा न होता तो सेनारूप पक्षी उसके आंगन में क्यों पहुंचाए जाते। सर्ग पेज 338 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। युद्धभूमि में गिरे हुए श्रेष्ठ योद्धाओं को गणशह ले जा रहे व्याघ्र आदि हिंसक जीवों के घोर गर्जन से रणस्थल पूर्ण था। नख जिसमें प्रधान हैं, ऐसे अंगुष्ठों से निकाले जा रहे बाणों के वेग के रण रण शब्दों से जैसे मिर्च से चटनी में जायका आ जाता है, वैसे ही अन्य संपूर्ण शब्द रंजित हो रहे थे। सैनिकों द्वारा घड़े में भरकर फेंकी गई अग्नि से तनिक जले हुए प्रतिपक्ष के योद्धा शस्त्र अस्त्र तानकर खड़े हो रहे थे और प्रतिपक्ष के सैनिकों द्वारा फेंकी गई उक्त अग्नि से अधिक जल जाने के कारण योद्धा अशक्ति से शस्त्र प्रत्याग कर रहे थे। प्रतिपक्ष सैनिकों द्वारा घड़े में रखकर छोड़े गए तपे हुए अंगारों से योद्धाओं की आंखें जाती हैं। उक्त सैनिकों द्वारा छोड़े गए घड़े में स्थित विषमिश्रित जल से योद्धा गिर रहे थे। लोहे के बाणों की वृष्टि रूप सुंदर जल को वर्षाने वाले वीर संघरूपी मतवाले मेघों के विलास से कबंधरूपी मयूर जिसमें नाच करते थे और वेग से घूम रहे मत मातंगरूपी पर्वतों से परिवेष्टित वह संग्राम संघर्ष प्रलयकाल के सदृश हुआ। 41, 47, 33वां सर्ग समाप्त।